Pęgę, Aflofarm. Mamo, kiedy obiad? Obiad, gołąbki na stole. O jacie, ale dużo! To dzięki łączeniu pól w naszej płycie indukcyjnej mogłam ugotować obiad w takiej wielkiej brytwannie. Nowa płyta indukcyjna 2.0 od Amika. Wielozadaniowa jak ty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lutego, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Tylko w mijającym tygodniu zaszczepiono przeciwko koronawirusowi ponad 580 tysięcy osób. Padł też dzienny rekord. Wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii do końca lipca będą mogli otrzymać szczepionkę przeciw COVID-19, zapowiada Londyn. Nie żyje Jan Lityński, były poseł i działacz opozycji w czasach PRL. Ponad 2 700 000 osób otrzymało już szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Dwie dawki dostało prawie 930 000 osób, poinformował wieczorem minister zdrowia Adam Niedzielski. Według danych resortu w mijającym tygodniu zaszczepiono przeciw COVID-19 ponad 580 000 osób. W ciągu tego tygodnia odnotowano też najwyższą dzienną liczbę szczepień ponad 170 000. Dane dotyczące zakażeń koronawirusem wskazują tymczasem, że mamy już trzecią falę pandemii. Dziś potwierdzono 7038 nowych przypadków, o 1700 więcej niż tydzień temu w niedzielę. Zmarły 94 osoby, wykonano 37 tysięcy testów. Widać stałą tendencję wzrostową liczby nowych zakażeń, gdyż mamy ponad 1700 przypadków więcej niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy poprzednią niedzielę, tych przypadków było o 1704 mniej. To widzimy ten trend wzrostowy, który utrzymuje się od kilkunastu dni. To jest na poziomie około 2000 przypadków więcej niż w poprzednich tygodniach. Powodem wzrostu liczby nowych zakażeń jest m.in. rozprzestrzenianie się brytyjskiej mutacji wirusa, zaznacza wiceminister. Nie przestrzegamy reguł sanitarnych, ale nowa mutacja brytyjska także w tej chwili zaczyna odgrywać dość dużą rolę w tych nowych zakażeniach. W ostatni piątek minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że mamy już trzecią falę pandemii w Polsce. Barbara Góra, Polskie Radio. Jutro do Polski dotrze 380 tysięcy szczepionek firmy Pfizer i BioNTech. Z kolei pod koniec tygodnia spodziewana jest dostawa 150 tysięcy szczepionek Moderny. Ponad 17 600 tysięcy mieszkańców Wielkiej Brytanii otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, wynika z najnowszych oficjalnych danych. Premier Boris Johnson zapowiedział, że wszyscy dorośli będą mieli możliwość zaszczepienia się do końca lipca. Jutro szef rządu ma przedstawić plan wychodzenia z obowiązującego w Anglii od początku stycznia lockdownu. Nie żyje Jan Lityński, były poseł i działacz opozycji w czasach PRL. Miał 75 lat. Dzielny działacz Komitetu Obrony Robotników, zaangażowany w sprawy społeczne i obronę represjonowanych w PRL-u. Mówi o Janie Lityńskim współzałożyciel KOR-u Antoni Macierewicz. Z tego, co do mnie dotarło, to był dramatyczny wypadek. Jan był w pełni sił, był niewątpliwie człowiekiem, który bardzo dużo zrobił dla działania na rzecz spraw społecznych, na rzecz spraw związanych z obroną uwięzionych robotników. Zawsze będę mu to pamiętał i zawsze będę go wspominał jako dzielnego działacza Komitetu Obrony Robotników. Wychodził poza sztampę, wiele rzeczy wymyślał na nowo, wspomina Jana Lityńskiego wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Jak Krzysiek Wyskowski pojechał do Warszawy rozmawiać o powołaniu WZZ-u do Jacka Kuronia, no to trafił do Lita. I Janek napisał to oświadczenie, które potem zostało opublikowane i poparł pomysł w stanie wojennym. Zszedł do podziemia i działał razem ze mną w środowisku TKK, kierownictwa podziemia. Pamiętam, że zawsze, kiedy trzeba było coś napisać, to mówiliśmy mu, no Lit napisze. I on pisał oświadczenia, bardzo dobre. Jan Lityński w 76 roku brał udział w akcji pomocy dla represjonowanych robotników Ursusa i Radomia. W 80 roku został doradcą władz Solidarności. W stanie wojennym był internowany, a potem aresztowany. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Po 89 roku był posłem trzech kadencji. W 2006 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Na Słowacji policjanci zatrzymali Polaków na skuterach śnieżnych w parku krajobrazowym Orawa Górna. Grozi im przepadek pojazdów. Mężczyźni w wieku 46 i 40 lat poruszali się na skuterach śnieżnych na obszarze chronionym. Policja rozpoczęła postępowanie, w którym zabezpieczono pojazdy. Zarzuty dotyczą czynów karalnych, niszczenia roślin chronionych oraz stworzenia zagrożenia dla zwierząt. Park krajobrazowy Orawa Górna leży w północno-zachodniej części Słowacji w pobliżu granicy z Polską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami mglista noc. W wielu regionach widzialność może być ograniczona nawet do 100 metrów. Mgły w niektórych miejscach mogą utrzymywać się jutro do południa. W nocy na termometrach od minus 5 stopni na wschodzie do plus 5, plus 2 nad morzem. Poniedziałek prawie w całym kraju słoneczny, więcej chmur tylko w centrum i w województwie podlaskim. Będzie od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Agencja GoFest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online, powered by Tauron. 5 i 6 marca. Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 7 minut po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Druga godzina dzisiejszego 695 spotkania po ciemnej stronie mocy. No tak, wszystko staje się jasne, kiedy drogę mamy już za sobą. Kurt Cobain 20 lutego, czyli wczoraj, obchodziłby swoje 54 urodziny, gdyby ciągle był z nami. All he wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help. Please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want a man, please myself. Got to know, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want a man, please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help? Please myself. Co niesamowite, niektórzy ze słuchaczy mogą myśleć, że tak naprawdę to smells like Teen Spirit. No może jeszcze Come As You Are i no dobrze, jeszcze In Bloom i Lithium i na tym by się skończyła muzyka Nirwany, ta najpiękniejsza i najbardziej znana, a to wcale, że nieprawda, spróbuję to Państwu udowodnić właśnie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, które schodzą. Serdecznie pozdrawiam Panie Pawle. Bardzo się cieszę z odkrycia Niny Simon przez Pana. Tak, Nina Simon obchodziłaby dzisiaj 88. urodziny, gdyby ciągle była z nami. Wczoraj za to Kurt Cobain skończyłby 54 lata. Proszę dzisiejsze nasze spotkanie potraktować troszkę, no, jako też Państwa koncert życzeń, bo Państwo często piszą o tym, by robić audycje, które są złożone tak naprawdę i to tak godzinka jednego artysty. No, taka lista ulubionych utworów. No, może tak być. Możemy nawet nagrywać mixtape'y. Chyba jestem głupi, a może jestem po prostu szczęśliwy. I'm not like them, but I can pretend the sun is gone, but I have a light. Zabieram Państwa teraz na koncert. So lonely, that's okay, share my I'm to blame for all I've heard. And I'm not sure. I'm so excited. I can't wait to meet you there. And I don't care. I'm so horny. That's okay. My will is good. Today I found my friends, and in my head I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Broken mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Nirwany, to oczywiście z albumu Nevermind. To był trzeci ich singiel z tego albumu i do tego akurat utworu był świetnie nagrany teledysk, bo on nie był w formie teledysku, tylko był w formie zmontowanych scen z koncertów. Jeżeli ktoś z Państwa nie widział, to naprawdę zapraszam. W naszym radiowym świadku między radiowymi i muzycznymi redaktorami śmiejemy się, że Nirwana to był porządny zespół, bo on zaczynał utwór i go kończył, a nie tam jakieś fejdy powolne. To nie lubimy takich w radiu utworów. Lubimy takie od do. Kids food. jak mówiłam, początek i koniec, od dechy do techy, In Bloom. To też był singiel z albumu Nevermind, ale on się ukazał po premierze albumu 2 miesiące później i został wypuszczony w 2 wersjach, bo w 3 wersjach bym nawet powiedziała, bo na winilu, na kasecie i na płycie kompaktowej, i obok In Bloom tam jeszcze się znalazło Poli w wersji koncertowej i Silver w wersji koncertowej. Państwo pewnie się spodziewali, że do tego utworu dojdziemy. Come As You Are i Nirvana. Trudno by było zagrać dzisiaj muzykę Nirvany w te wczorajsze, co prawda, urodziny Kurta Cobaina bez tych najcięższych, najwspanialszych utworów. Ale teraz zwolnimy tuż przed koncertem Niny Simone. Lutego 1967 roku w Aberdeen przyszedł na świat Kurt Donald Cobain, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów Nirwany założonej w 1987 roku. Drugiego takiego myślę, że już nie będzie. Zabieram Państwa po tym wyciszeniu Something in the Way na wspaniały koncert obiecywany w zeszłej godzinie. Montre i Nina Simone. Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. Hey girl, sit down. Sit down. Sit down. Stars, they come and go, they come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. All you see is glory, but it gets lonely there when there's no one there to share. You can shake it away,

story that I know is the one that I'm supposed to go out with. And the latest story that I know is the one that I'm supposed to go out with. And the latest story that I know is the one that I'm supposed to go out with. And the latest story that I know is the one that I'm supposed to go out with. Nothing more than feelings, feelings. Nothing more than feelings, feelings of love. You know that. Okay, as a robot gets herself together, and we do it, and we get to the middle, where we have forgotten our feelings of love, you will help me, huh? Teardrops falling down on my face, trying to forget all my feelings of love. I mean, you know, what a shame to have to write a song like that. Feelings, I'm not making mad fun of the man. I do not believe the conditions that produced a situation that demanded a song like that. Well, come on, clap, damn it. What's wrong with you? All my life I feel it. I wish I'd never seen it. It can't possibly come again. Long. feeling never comes again. Feelings, feelings like I never lost you. And feelings like I never really had you. Here in my arms. Come on, let's hit the climax. Feelings, you know the song, man. Go so soon and so embarrassingly soft. So let's please do the chorus. Is it? the bass.